Pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin Islam yang zalim. Betul ke tidak? Jawabnya, faham molek. Takut terjadi fitnah. Ya, yang betul kerana keadilan lebih baik daripada kezoliman. Dan yang tak sama, Islam lebih baik daripada kufur. Ha. Dan yang kata, jika melaksanakan keadilan, bila melaksanakan keadilan, binatang pun kita kena ikut. Kerana Islam bukan agama kroni. Islam bukan agama asabiah. Islam agama hak, agama benar. Faham? Jika pakar matematik menjawab 2 campur 2, 5, lembu yang paling bodoh dalam Melaka menjawab 4, wajib kita ikut lembu. Sebab apa? Sebab lembu itu jawab yang betul. Jadi bukan kita mengikut lembu, kita mengikut kebenaran. Nampak lagi? Itu maknanya. Jadi bila makna kita nak menggunakan orang bukan Islam untuk menyelamatkan keadaan, adakah boleh? Jawab, bila ada kebakaran, rumah terbakar, marilah bomba. Tiba-tiba bomba yang mari bukan Islam. Rumah kita nanguh dah ni. Kita tengok, bukan Islam belaka. Tak nak. Kami nak bomba Islam pakai kepiah belaka. Maka hanguhlah rumah kita. Faham? Jadi dalam nak menyelamatkan keadaan, dibolehkan. Dengan syarat, jangan kita memberi walak dengan tujuan untuk kita duduk di bawah dia, untuk dipimpin oleh dia. Kerana al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Hanya boleh untuk memenangkan jamaah Islam, untuk mengalahkan kebatilan, menegakkan keadilan. Kerana keadilan walaupun daripada bukan Islam, tapi sebenarnya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang mari orang Islam nak ropok kita, ambil parang, nak tetok, nak ropok kita, tiba-tiba mari polis nak selamatkan kita, tapi polis bukan Islam, mana kira? Kita kata, tak nak polis ni, biar kena ropok dah apa, aku nak polis Tok Imam. Faham tak? Maka kita pun habislah, bini kena semelih, anak kena semelih. Pasal kita tak nak polis yang bukan Islam. Dalam krisis kritikal sekarang, Islam dijajah, Islam ditekan, tak keadilan dinafikan, maka kita menerima pertolongan daripada rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam. Faham baik?